राम, यह प्रवचन प्रक्षुब्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 17 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो समय बहुत बिकट है, मनुष्य के लिए जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कर ले। जिसके लिए ये शरीर मिला है उसकी प्राप्ति जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। वो कैसे हो, खास उसमें हेतु है अपनी लगन, अपने ही। इसमें जो बात भी जो महात्मा करेंगे, संत करेंगे, गुरु जी करेंगे, भगवान करेंगे और करेंगे जो आता है, ये सब पीछे है। मुख्य स्वयं है। गीता ने कहा उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादियेत। अपना उद्धार आप करे, अपना पतन खुद न करे। तो उत्थान पतन करना खुद के हाथ की बात है। गुरु भी करेंगे तो गुरु को तो आप मानोगे तब न करेगा। भगवान भी करेंगे तो भगवान को तो आप मानोगे तब करेगा। संत महात्मा करेंगे तो उनको तो आप पहले मानोगे तब ना। कोई शास्त्र करेंगे तो शास्त्र को मानोगे आप ही तभी तो होगा। तो ये स्वयं की मानने की बात है। स्वयं की चष्टवती हो तो हो जाता, संयोग नहीं वो दूसरा करे क्या करेगा बताओ। भगवान क्या करेंगे, महात्मा क्या करेंगे, संत क्या करेंगे, शास्त्र और धर्म क्या करेंगे। तो स्वयं ऐसे अभिलाषी हो जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। शरीर का पता नहीं है और समय का क्या पता है। समय कितना गिर गया हमारे सामने सामने, कितना गिर गया है। कितने मनुष्यों की भावना महान नीची हो गई है। कितना पतन हो रहा है। हमारे में क्या पता है हमारी भावना कैसी रहेगी, संयोग कैसा रहेगा, समय कैसा आएगा, संग कैसा मिलेगा, क्या पता है। कुछ पता नहीं है। तूर रमियते न पते धन मृत्यु यावत निश्चय। भागवत कहती है कि जल्दी से जल्दी अपने कल्याण के लिए उपाय कर दो। विषय घरों से विषय तो सुनेंगे मिलेंगे, पशु पक्षियों के विषय तो मिल जाएंगे। विषय घर सर्वथा सात विश्वास से बड़ी तत्परता से ही करो। और खोज करता है उसको चीज मिलती है। तेज खोजो, जितनी तेज लगन होगी उस तेज वस्तु मिलेगी। क्यों, ये नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। ये कठिन काम नहीं है। कठिन इसमें पूरा लगना ही, ये कठिन लगते ही नहीं है, यही कठिनता है। लगने पर सीधी बात कि हम भी तैयार और हमारे परमात्मा अपनी वो भी तैयार और वे स्वयं करते हैं। ये यथा माम प्रबंधनते मेरी जो शरण होते हैं ऐसे मैं भी उनका उद्धार करता हूँ। वस्तुओं के लिए रुपयों के लिए आप करते हैं, रुपये वस्तु आपके लिए नहीं आती है। केवल एक तरफ से आपका उद्योग होता है और परमात्मा तरफ से दोनों से उद्योग होता है। आप करते हैं वैसे भगवान ही करते हैं तो देरी क्या लगे। पर भगवान के ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसे मेरे शरण हो जाता है वैसे ही मैं उनका भजन करता हूँ। तो पहले अपने मनुष्यों की बात है। पहले तो स्वास्थ्य अपने तैयार हो जाओ, फिर गुरु महाराज भी आ जाएंगे, संत आ जाएंगे, धर्म ग्रंथ सब सब तैयार हो जाएंगे। मुख्य अपने खुद की बात है, वो एक एक व्यक्ति किसी को नहीं, वो तो नहीं करता है, वो करता है, वो ये नहीं देखना है। आपको भूख लगती है तो वैसे नहीं, गांव में कितने आदमियों ने भोजन किया है, कितना नहीं किया है, आप सिर खाने लग जाते हो, प्यास लेकर जब पीने लग जाते हो, इस तरह से ही इसकी प्यास लगनी चाहिए, असली भूख लगनी चाहिए। सांसारिक चीजें तो मौजूद नहीं है, ये लोग मौजूद है ही नहीं, मौजूद हर समय व्याप्त है, प्राप्त है, वस्तु प्राप्त नहीं है। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए इतना उद्योग करते हो, उतने उद्योग की प्राप्त की प्राप्ति के लिए करने की जरूरत नहीं है, केवल भीतर की अभिलाषा की आवश्यकता है। संसार तो अप्राप्त है, जो प्राप्त है भी अप्राप्त है, अप्राप्त है भी प्राप्त है, और भगवान अप्राप्त है भी प्राप्त है, प्राप्त है भी प्राप्त है। वस्तु हमारी है, हमारी नहीं भी है, पर भगवान तो हमारे ही है, हमारे नहीं हो ही नहीं सकते। वस्तु के हम हुए न हुए, भगवान तो हम है ही, हम भगवान के, तो भगवान का संबंध हमारा स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है। कितनी बढ़िया बात है, हे परमात्मा, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, बिना पार है, केवल अपनी लगन। और विचार करो, बहुत भोग भोग ले तो क्या हो गया, रुपये इकट्ठे लिए तो क्या हो गया, ये रुपये शरीर जमीन जायदाद घर यहाँ ही जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, ये भी साथ जाएगा नहीं। अपना स्वभाव है, अपने भाव है, अपना सिद्धांत है, अपनी मान्यता है, वो साथ जाने वाली है, वो अपना अधीन है, बना ले तो कोई मना करने वाला नहीं है। आज दुनिया बहुत विलक्षण है, विचित्र है, उल्टे चलने वाली ज्यादा हो गई है, कि शत्रु में त्रिवेद है, द्वापर कुछ और हो गया, वृंद बहु कर लो जो माए शत्रु में नहीं होते, तेहता में कोई है, द्वापर में बहुत ज्यादा होते, बिंद के बिंद जो होंगे, अर्जुन में समूह के समूह ऐसे होंगे, तो ऐसे हुए उनमें से अपना जल्दी उद्धार करो तो बढ़िया बात है। जैसे सबका सब बाजार खुला रहे तो अपनी दुकान पर आदमी कम आएंगे ना, और एक दुकान दो दुना खाली हो तो जितने बाजार हमारे पर ही आएंगे, तो इस तरह से बहुत से इस विषय में अलग है, बस है ही नहीं। तो संसार का बाजार खुला तो घणोवास है, पारमार्थिक तो थोड़े है ना, तो हमारी चीज हमारे पास बहुत जल्दी आवेगी, हमारे हिस्से की अधिक आवेगी, समय हमारे लिए बड़ा अच्छा है। जैसे अनाज जिसके पास में बहुत हो और एक के पास में बहुत कम है, कम वाले कहते हैं कि समय बड़ा खराब आया है, घर में रोज रोजाना खर्चा अनाज है नहीं, अजीबे 500-700 मन जान पड़ा हुआ है, उसे तो बड़ा महंगा हो गया, रुपये 2 रुपये में मन लिया था, या 30-35 रुपये मन हो गया, तो थोड़ी कहता है बाजार खराब हुआ है। बाजार खराब किसके हुआ, जिसके पास अनाज नहीं है उसके लिए, ऐसे आज जो खराब हुआ जो भजन नहीं करता उसके लिए, सत्य का पालन नहीं करता उसके लिए बड़ा खराब है। भजन करे, सत्य पालन करे, नियमों का पालन करे तो फिर कठिन नहीं, उसके लिए आज बहुत दाम बहुत हो गए, भजन के, सत्य पालन के, ईमानदारी के, अहिंसा के दाम बहुत हो गए, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है हमारा। विकट समय है नहीं, विकट समय उद्धार के लिए बहुत बढ़िया समय है। इस वास्ते शत्रु उतरते में होने वाली दुनिया कलयुग में जन्म चाहती है, स्वर्ग में रहने वाली जनता भारतवर्ष में जन्म चाहती है, क्योंकि अभी ज्यादा फायदा होता है। व्यास जी महाराज ने भी कलयुग को धन्यवाद दिया है, स्त्रियों को धन्यवाद दिया है, शूद्रों को धन्यवाद दिया है, इनका कल्याण बहुत जल्दी होता है। तो ये कलयुग अपने हाथ लगा हुआ है, इस वास्ते बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। ये करने से होता है, संसार के काम तो करने से होते हैं, नहीं भी होते कारण जो प्रारब्ध की प्रधानता है, लगन भी हो करें वीर प्रारब्ध साथ दे तो होता है, नहीं तो नहीं होता। यहां तो केवल लगन काम देती, केवल लगन वो करवा ही देगी तो हो ही जाएगा, प्रारब्ध का संस्कृत में कोई संबंध ही नहीं है। खास अपना संबंध परमात्मा के साथ है, हमारा खुद का स्वयं का, जो हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं, बिल्कुल पक्की बात है। तूर्णम यथेत न पते धनु, मृत्यु नहीं हो जाए पहले पहले जल्दी कर लो, मौत का पता नहीं है, अचानक आ जाएगी पट, देखो सूचना भी लगेगी नहीं, उससे पहले तैयार हो जाए। भगत पर गाड़ी आती है उससे पहले स्टेशन पर तैयार होते हैं, गाड़ी आने में देरी है तो पहले तैयार हो गई, कहीं तो देरी हो जाए। और ये तो गाड़ी कब चलेगी पता नहीं, तक चलने वाली है, उसमें तैयारी पहले से जरूर जोरदार चारी पे, कोई जजमत होगा वो नहीं, फल देश हुआ खेत, फल हो गया क्या बात, सूख या सूख गया खेत, इसके बिना खेचू किया तो भाई बहुत जल्दी काम करना है। ये काम करना है, अपने को करना है, इसमें सब साथ देते हैं। भगवान के भजन में श्रेष्ठ पुरुष भी और साधारण पुरुष भी और पैर रखने वाले भी, भले ही आप अगर अनिष्ट करने के लिए लगे पर वो होगा आपके इष्ट, इसमें से सब बात विलक्षण है। इस मार्ग में अनिष्ट करने वाले भी इष्ट ही करते हैं, आप भी अनिष्ट काम करते हैं, आपके अनिष्ट नहीं आएगी बात, कैसे अनिष्ट आएगी, ऐसी बात देखेंगे। विघ्न करने वाले होते हैं वो सहायक हो जाते हैं, ऐसा विघ्न नहीं करते इतना काम ही नहीं बनता, ऐसी बात है, सब साथ हो जाते हैं। उन्नति में सब साथ है, इष्ट उन्नति में, धर्म में सब साथ नहीं है, मान बढ़ाई आदर में प्राप्ति में सब साथ नहीं है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सब साथ है। संसार की चीजें सब सीमित है तो दूसरे साथ कैसे नहीं, हमारी पास चली जाएगी, परमात्मा असीम है, सबको पूरे के पूरे मिलेंगे, किसी कमी की बात है ही नहीं, क्यों पूरे के पूरे मिले, सबको पूरे के पूरे मिलती थी, ऐसा दूसरी बात है क्यों देगा, सांसारिक तो भाई हमारे जितने मिले उनमें हिस्सा दूसरे हो जाएगा, इसमें हमारा हिस्सा हमारा ही होगा ही, इस बड़ी तेजी से है अपने परमात्मा की तरफ चले, बहुत ही फायदे की बात। सर्व उपाय है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बाहर से भाई आए हैं वो सीख जाइए हरदम नाम जप करना, फिर सीख हो जाएगा। और अच्छी अच्छी पुस्तकें अभी ये भी युग सुंदर मौका है, सस्ती पुस्तक मिलती है, पारमार्थी पुस्तकें हैं, भक्तों के चरित्र बड़े सस्ते मिलते हैं, ये भी कब तक रहेगा पता नहीं है, सहयोग का पता नहीं है, सत्संग का पता नहीं है, अपने सहयोग का पता नहीं है, स्वास्थ्य का पता नहीं है, बहुत खतरा है। इस वास्ते जितना मिल जाए उसमें बहुत जल्दी से तूर्ण मिलते इधर न पते इधर न मिलते जाओ, जल्दी से जल्दी उद्धार अपना करो, जब आज या मौत फिर क्या करूं भाई, प्रोदीप दे भवरे को गर्गम पर दीदृशा, मौत ही आ गई तो उस समय तत्काल जाना पड़ेगा, उसमें देरी कर नहीं सकते, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते भाई ये तो मार्ग जल्दी तय करना है, अपने को करना है, दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करनी है, आप चलो सहायता कर देंगे जरूर, आप चलोगे देख में ठीक विचार हो तो सहायता हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज गए तो नारद जी ने कहा, सब कुछ कहा परंतु नारद जी ने उपदेश दिया और सहायक हो गए, वो गुरुत्व चलने वाली माँ भी सहायक ही हुई, प्यार करने वाली माँ भी सहायक ही हुई, राजा भी सहायक हुई, सब सहायक। दिखने में कोई बात दिखते हैं, प्रतिकूल करते हैं, परंतु उनके लिए तो लाभ देने में तो सब सहायक हो गए। इतना अपमान तिरस्कार नहीं होता, जल्दी जल्दी परमान प्राप्ति होती जल्दी को, इस वास्ते तो कोई बात दिक्कत हो ही नहीं सकता। सब ठीक तरह से सब देने वाले, सब करने वाले, सब साथ देने वाले हो जाएंगे, क्यों किसी का कोई स्वार्थी संबंध होता नहीं। घर में एक भी भगवान में लग जाए तो दूसरे समझे कुछ हिस्सा तो अपने पंथी में आएगा, अपने अच्छी बात लगे लगो। अरे भगवान में लग जाए तो उसमें कोई कमी रहती नहीं, भाई एक दिन ज्यादा ले लिया कम मिलेगा, वो तो पूरे के पूरे मिलते हैं। सब जितने अरबों आदमी लग जाओ सबको पूरे पूरे बराबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा हिस्सा और मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण में पूर्ण शेष रहेगा, पूर्ण ही प्राप्त होता है, पूर्ण सर्वथा। इस वास्ते सच्चे लगन से सिर्फ चलो, लगन जागृत करो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी तेज बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सस्ती है सबके लिए। जाट भजो, गुजर भोर, भाव भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर। क्यों? परमात्मा परमेश्वर सबके परम पिता है, उसका नाम उसका आश्रय शरण होना सबके लिए शुभ है। भगवान के हैं हम, विमुख होने से दुख वाले हैं। शर्म कोई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अंग नर सही तब ही। भगवान के शर्म को जब शर्म को देख करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है, मौका बड़ा सुंदर आया हुआ है। इस वास्ते राम राम राम राम राम राम जोर से करता रे हरदम निरंतर तेजी से राम राम राम राम राम राम। पता नहीं प्राण कर्म चले जाए, हरदम भगवान का नाम होता है, कभी जाओ तो हरदम नाम जप रहे हैं, नाम जपते हुए लेते हुए न कम नहीं जाते। अंधकार में हम आ जाए तो निहाल हो जाए, तो अंधकार में सब समय करो, सब समय में से तो अंधकार आएगा। अंधकार को समय अलग थोड़े, 24 घंटे से अलग 25 घंटे का तो आएगा। इसमें सब समय याद कर मेरा पा, सीधी सीधी बात है। नाम का जप करो, दूसरे का तिरस्कार करो, अपमान मत करो, दूसरे धर्म की निंदा मत करो, कोई करे तो सुनो मत। अपने एक भगवान लग गया मेरे तो मेरे धर्म बाल कोई, जो आपका इष्ट है, जो आपका अच्छा लगता है, जो प्रिय लगता है, जिसमें आप चलते हो, कुछ अभ्यास हो गया है, उसी को तेजी से करो। परिवर्तन का पता नहीं है, बादल लग रहे पर मन लगे न लगे कैसा लगे, इस बात से जिसमें लगे हो उसमें लग जाओ। पारमार्थिक कोई से काम हो, पारमार्थिक कोई से नाम हो, परमार्थी होना चाहिए। कहानियां तो यह सुनते हैं परमात्मा की प्राप्ति चाहता नहीं, उसको प्राप्ति हो जाती है। और संतों के लिए मैंने सुनी है कि नहीं प्राप्त होने वाले भी प्राप्त हो जाए, प्राप्ति के न चाहने वाले वो भी, चाहने वाले को संदेह किया है। ऐसी सुगमता होने पर भी हिम्मत नहीं करते, और असली प्राप्त है इसके किए बिना ठोर मिलेगी नहीं। बिल्कुल चलाओ चलाओ चलाओ चलाओ नहीं चलेगा, महान नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी, बड़े भारी दुख का सामना करना पड़ेगा संताप के सामने। अरे फिर भी काम होगा नहीं, सो पर तो पाप ही सिद्ध होने तो नहीं बचता है, काल ही कर भाई ही मिथ्या दोष लगा है। दोस्त खुद अपना लगाते हैं दूसरे पर, दही मन थोड़ी चलेगी यहाँ, खास अपनी लगन होनी चाहिए। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन मुहार, अपने घर साफ कर लो भाई, फिर दूसरे परवाह नहीं, और फायदा होगा, सब फायदा होगा। ये ऐसा फायदा सब फायदा होता है, दुनिया में रुपये मिले तो एक को मिले, सब सबको मिलेंगे। परमात्मा की प्राप्ति है, तत्व की प्राप्ति है, जीवन मुक्ति की प्राप्ति है, भगवत दृष्टि की प्राप्ति है, ये केवल भगवान की उपासना प्राप्त हो जाएगा। इस वास्ते तोड़ लग जाते जल्दी जल्दी हो, समय ज्यादा समय ज्यादा, इस वास्ते इस समय में कल्याण करना चाहिए। ये ज्ञान पा सकते हम साधन बना लेता, ये ज्ञान देंगे सदर्म तक प्राप्त हो गया, मन भगवान और भक्त एक दर्जे में हो गए तो भगवत की प्राप्ति कर रहे भगवत की, तो वो सुख हो जाएंगे, बहुत साथी हो जाएंगे। अभी नहीं है वे भी साथी हो जाएंगे, अभी साथी भी साथी हो जाएंगे। सच्चे भगवान लगी नहीं आवश्यकता है, इसको पूरी दूजा कर नहीं सकता, अपने खुद को करना पड़ेगा। तो जल्दी कर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देरी होने से खतरा है भाई, नजर नहीं कब सही चला जा, कुछ भरोसा नहीं, इस शरीर का भरोसा ही नहीं कुछ भी। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है, अपने हृदय में चेत करो कि भाई कैसे कल्याण होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो पते मिल जाएगी, गुरु मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।